słuchajcie, jak będzie źle, tam wiesz, aha, w tym momencie na przykład, czy coś, no to zatrzymujcie. No wiem. No dobra. No będzie dobrze, pewnie. Na pewno będzie dobrze. Ha, ha, ha, ha. Profesor doktor Wiktor z Krakowa, to wszystko się nie może śnić. Zajechał wczoraj autem od nowa, na jawie tylko to może być. Jego badania są tak oceniane, jak gdyby to geniusz on był. Wyniki badań są jednak nieznane. Profesor! Przyznał sąd. Poglądy jego są umiarkowane. Nie lubi, gdy ktoś sprzecza się z nim. Ma rację tylko zawsze nad ranem. Urywa mu się film. Profesor! Kajtek, stop, zatrzymuj!